निन्यानवे का करके हाँ हो गया बोधादेव कालावस्थादेय मातृमानादेश विक्रिया, तो उसका विकार बोध का नहीं हो सकता है मात्रा आदि के द्वारा। निन्यानवे में न तावत कालादि स्वतः सिद्ध्यति, काल देशादि तो जड़े स्वतः सिद्ध नहीं होगा जड़त्वाद, अतो बोधाधीन सत्तास्फूर्ति का तस्माद, बोधाधीना सत्तास्फूर्ति का बोधाधीने सत्तास्फूर्ति ये यस यस्य कालादि सत्ता स्मरण बोध के अधीन सत्तास्फूर्ति का तस्मादेव तस्माद आदो एव कालादि से पहले ही, कालादि के पहले से ही साधकत्व ने सिद्ध अनुभव से अनुभव पहले से है कालादि का साधक। न तदवसा तद विकार, तो कालादि के कारण उसका विकार नहीं होगा। हाँ नहीं सोचा होगा क्या दस तो कहीं के दूर से देख करके और मौका दे करके चला लगे इतने आधा वे साधकत्व न सिद्धानुभव से न तदवसाद विकार नहीं होगा, नहीं पूरा विकार अभी रही अनुभव तो पहले विकार ही था पुनर्विकारिदाम सरसत गंतुम रहती फिर विकार को प्राप्त करेगा स्वभाषित न स्वरूप विपर्लोपन हो स्वरूप का है विपर्लोपन नहीं होगा जिसका जैसे स्वरूप हमेशा रहेगा। आत्मानुभव से अपरिणामित्व हेत्वअंतरम आत्मा का अनुभव अपरिणामी नहीं है प्रमात्री प्रमात्रिमान तन्मेये स्वागमापायिषु त्रिषु अलुप्तानुदितो बोध प्रथते प्रत्यगे कलह। त्रिषु आगमापायिषु प्रमातृमान तन्मेषु प्रमाता प्रमाण प्रमेय प्रमातृमान तन्मेषु त्रिषु आगमापायिषु एकल प्रत्येक एकल बोध अलुप्तानिदितो प्रथते लुप्त उत्पत्तिनाश रहित बोध प्रत्येक अभिन्न एकल अद्वितीय बोध प्रथते प्रथ प्रख्यान एक ही प्रकाशमान है ये तो उत्पत्तिनाश वाले आगमापायी प्रमाता प्रमाण प्रेम है किंतु बोध नित्य है। 1000 मात्रादीनाम आगमापायीनाम तदागमापायोश्च साधकत्वेन आगमापायीनाम मात्रादीनाम साधकत्वेन प्रमाता प्रमाण प्रमेय उत्पत्तिनाश वाले इसलिए प्रमाता प्रमाण प्रमेय का साधक और तद आगमापायोश्च तेषाम आगम और अपाय उत्पत्तिनाश प्रमाता प्रमाण प्रमेय का उत्पत्तिनाश का भी साधक है। कैसे पता चले कि प्रमाता प्रमाण प्रमेय का आगम और अपाय उसका भी साधक है अनुभव जो स्वयं आगम अपाय शून्य उत्पत्ति नाश रहित प्रत्येक एक स्वभाव है अनुभव है भारतीय तो हेत्वभाव नाश से विक्रिया उसका कोई हेतु ही नहीं विकार के लिए सब अनित्य है ये नित्य है आत्मतत्व अनुभव मात्रादीनाम आधारत्व तेषु सप्तमी प्रयोगात तद्बोधक से आधेयत्व तत्र प्रथमा प्रयोगात कथंत से प्रत्येकत्व एक अद्वितीय कैसे होगा प्रमातृमान तन्मेषु सप्तमेंत दिया और अलुप्त बोध प्रथमांत है ये सप्तमेंत है आधार हो गया प्रथमांत हो गया आधेय तो आधार आधेय तो भेद होगा अद्वितीय एक कैसे होगा कथम तस्य प्रयोग प्रत्येकत्व इति आशंका अभितो इति अभितो अनुभवा क्रांता ज्ञाता ज्ञातत्व भूमिषु नान्यत्र अर्थाः प्रसिद्ध्यन्ति लीयन्ते नाप्यनात्मनि। अभी तो ज्ञाता ज्ञातत्व भूमिषु अनुभवाक्रांता प्रथन्ते प्रसिद्ध्यन्ति नान्यत्र अर्था प्रसिद्ध्यन्ति अन्यत्र अर्था न प्रसिद्ध्यन्ति। ज्ञाता ज्ञातत्व भूमिषु अनुभव आक्रांत होकर अनुभव सिक्रांत होकर के अनुभव युक्त होकर के अर्था प्रसिद्ध्यन्ति अन्यत्र न नापि अनात्मनि लीयन्ते। अनुभव अनाक्रांत होकर के अर्थ प्रसिद्ध नहीं होता है और अनात्मा में उनका लय होता है ये भी नहीं। आत्मा में ही अर्थ की उत्पत्ति नाश ज्ञातत्व न अज्ञातत्व न चाक्रांत अर्थ गोचर व्यवहार काले ज्ञात अज्ञातत्व न च आक्रांत अर्थ ज्ञातत्व न आक्रांत अज्ञातत्व न आक्रांत ग्रांतत्व अज्ञातत्व विशिष्ट अर्थ अर्थ विषय का व्यवहार होता है सर्वत्र अनुभव व्याप्त अनुभव से व्याप्त सारे पदार्थ ज्ञातत्व अर्थ अज्ञातत्व अर्थ हो अनुभव से व्याप्त होकर के स्तंभादय सत्ताम लभन्ते सत्ता को प्राप्त करते हैं। न च अनुभवाद अन्यत्र तिष्ठन्ति अनुभव के बिना नहीं है ना अन्यत्र अन्यत्र अर्थ न प्रसिद्ध्यन्ति अनुभव के बिना अर्थ की प्रसिद्ध नहीं है। लियन्ते अनुभवात् लंघिनाम जड़ानाम अर्थांतर नापि अर्थांतर लियन्ति अर्थांतर में लीन होंगे अनुभव को छोड़ करके अनुभव अतिलंघित नाम जड़ है नहीं सुषुप्त तत्व न उत्पत्ति आदि व्यापार न उत्पत्ति अनुभव के ना यदि पदार्थ जड़ है सुषुप्त जड़ीभूत है अज्ञान है तो उनकी उत्पत्ति आदि व्यापार नहीं हो सकता। उत्पत्ति आदि व्यापार होगा तो अनुभव से सिद्ध होगा अतः मात्रादि अर्थानाम अनुभवात्मनिव उत्पत्ति स्थिति लया लय भावात् प्रमाता प्रमाण प्रमेय अनुभव स्वरूप आत्मा में ही उसकी उत्पत्ति स्थिति लय तद अतिरिक्त सत्व उत्पत्ति स्थिति लय अनुभव के बिना नहीं उनसे अनुभव से अतिरिक्त है ही नहीं। काल्पनिक भेदाद आधार अधेयता प्रमात्र आदि से सप्तमी और बोधक प्रथमान जो कहा आधाराधेय भाव काल्पनिक भेद को लेकर व्यवहार है वास्तव तो एक अद्वितीय है। अनुभवात अर्थांतराभावे तद अद्वैतम फलितीत्या अनुभव से अर्थ दूसरा अर्थ ही नहीं अद्वैय होता है अतः अतो अनुभव एवैको विषयो ज्ञात लक्षण अक्षादीना सत सिद्धो यत्र तेषां प्रमाणता अतो अक्षादीना विषय अज्ञात लक्षण अनुभव एक सतसिद्ध यत्र तेषां प्रमाणता यत्र तेषां अक्षादीना प्रमाणता अक्षादीना विषय अज्ञात लक्षण विषय अनुभव एक सतसिद्ध प्रत्यक्षादि प्रमाण का विषय क्या होगा अज्ञात लक्षण अज्ञातम लक्षण विषय अज्ञात स्वरूप अज्ञात ही प्रमाण का विषय अज्ञात ज्ञापन करके प्रमाण में प्रामाण्य अज्ञात लक्षण विषय अनुभव एवं अनुभव ही अज्ञात है वही सतसिद्ध अनुभव है तेषां प्रमाणता चक्षुरादि सैव प्रत्यक्षादिना विषय अनुभव ही विषयांतर अभाव अधिकता दूसरा कोई विषय ही नहीं क्योंकि अज्ञात होगा तो विषय होगा अज्ञात तो अज्ञान अज्ञात होगा अनुभव ही अज्ञात होगा अज्ञान अनुभव में रहेगा जड़े में नहीं। तत्वतिमा अज्ञात लक्षण प्रमेयत्वे स्वप्रकाशत्वानि इति आशंका यदि अनुभव एक हो गया अज्ञात हो वही प्रत्यक्षादि प्रमाण का विषय प्रत्यक्षादिनाम विषय हो गया अनुभव अनुभव जी शुद्ध चैतन्य प्रत्यक्षादि प्रमाण का विषय हो गया तो प्रमेय हो गया प्रमेय तो स्वप्रकाशत्व नहीं यदि प्रमेय हो गया विषय हो गया प्रमाण का तो अनुभव स्वप्रकाश नहीं होगा इति आशंका स्वतसिद्ध अनुभव स्वतसिद्ध अनुभव ही प्रतीक्षादि प्रमाण का विषय यत्र अनुभवे मानानाम अज्ञातत्व निवर्तकत्वेन मानता। अनुभव में जो अज्ञातत्व है उसका निवर्तकत्वेन मानता मानानाम यस्मिन अनुभवे चक्षुरादि प्रमाणानाम अज्ञातत्व निवर्तकत्वेन प्रमाणता। चक्षुरादि में प्रमाणत्व अज्ञातत्व निवर्तन करके प्रमाकरणत्व अनुभव विषय का प्रमाणजनक है चक्षुरादि अज्ञातत्व निवर्तकत्वेन मानानाम चक्षुरादिनाम अज्ञातत्व निवर्तकत्वेन प्रमाणता। अज्ञातत्व निवर्तक होकर के प्रमाण, नहीं तो अज्ञातत्व का निवर्तन होने प्रमाण नहीं होगा। सतस्फुरत अनुभव सतस्फुरत स्वरूप सतस्फुरत स्वरूपम यस्य सतस्फुर स्वरूप न तत स्मृति अन्याधीना, उस विषय के स्मरण अन्याधीन नहीं है। नहीं सप्रकाश तो प्रमेयत्व विप्रतिषेध, सप्रकाश है और प्रमेय भी है। सप्रकाशन से प्रमेय कैसे होगा? अज्ञात तत्व तो निवर्तक करे प्रमेय है, सप्रकाश में विरुद्ध नहीं, विप्रतिषेध है। विप्रतिषेध संविद एकता से आप ही स्वगत अज्ञान अपनार्थम नानाफिजनाथ संविद एकता अनुभव स्वरूप है। तनिष्ठ अज्ञान निवृत्ति के लिए प्रमाण की आवश्यकता है, प्रमाण की आवश्यकता अज्ञान निवृत्ति के लिए। अज्ञान कहाँ रहेगा? संविधि में, जड़ में अज्ञान का कार्य नहीं, तो संविधि में ही स्वयं प्रकाश आत्मा में अज्ञान तत्व है, उसकी निवृत्ति के लिए प्रतीक्षादि प्रमाण। इसलिए स्वयं प्रकाश ब्रह्म अनुभव ही प्रतीक्षादि प्रमाण के द्वारा प्रकाशमान होते हैं। इसलिए विषय भी चैतन्य है, अनुभव ही प्रतीक्षादि प्रमाण का विषय हो। अज्ञान तत्व हो गया तो विषय हो गया। अज्ञान तत्व होने के लिए ये अज्ञान विषय वैशिष्ट्य, अज्ञान चेतन में रहेगा, प्रमाण तभी होता है अज्ञान निवर्तक होकर के। तो अज्ञान तत्व निवर्तक होकर के अनुभव हो गया विषय, किंतु विषय वृत्ति ज्ञान का विषय नहीं। विषय तो स्वतः स्वयं प्रकाश होकर के विषय अनुभव का, और फिर वृत्ति ज्ञान की क्या आवश्यकता है? अज्ञान की निवृत्ति के लिए। प्रमेयत्व स्वप्रकाश आते न, अनुभव में स्वयं स्फुरण है, अन्याधीनता नहीं, स्वप्रकाश तो विपरीतता नहीं। संविदेकता न होने पर भी अपने अज्ञान निवृत्ति के लिए प्रमाण की अपेक्षा। अक्षादीनाम नानुभव विषयत्व घटादि विषय तो प्रसिद्ध इति चेत, इसके ऊपर शंका है। अब अक्षादि चक्षुरादि को क्या कहा बताया? अनुभव विषय का न अनुभव विषय कत्व कहते ही नहीं न, अहे कह है क्या? नहीं नहीं नहीं सस्ती नहीं, बबरी तो है, बबरी है, बबरी है। इसे क लिखा है, अब कहीं कहीं क लिखने से स्पष्ट होता है कि क लिखा है, किंतु क लिखने पर कोष्ठ में करते हैं, यहाँ कोष्ठ नहीं क्या, ऐसे क बनाया। अक्षादीनाम नानुभव विषयकत्व, ये पाठ अनुभव विषय तो हो तो बहुबरी समझना। अनुभव विषय से चक्षुरादि प्रमाण अनुभव को विषय करेगा, ये ठीक नहीं है। ये तो चक्षुरादि प्रमाण घटादि विषयकत्व प्रसिद्धि, चक्षुरादि में घट विषयकत्व प्रसिद्ध है, घ्राणेन्द्रिय में गंध विषयकत्व है। इति चेत तत्र तेनम तेनानुभव सिद्धानां लोके ज्ञान विघातिनः मात्वमक्षादयो यान्ति नाज्ञात ज्ञाततोऽन्यथा। तेन लोके अनुभव सिद्धाना अज्ञान विघातेन अक्षादय मात्वम यान्ति, लोके अक्षादय मात्वम यान्ति के किया किं कृत्वा? अनुभव सिद्धाना अज्ञान विघातेन अनुभव सिद्धाना अज्ञान विघातेन अक्षादय अनुगा अज्ञान विघाते न तो हो गया प्रथम बहुचने अज्ञान विघाते न अख्यादय मात्वम यान्ति। अज्ञान विघाते न कस्य अज्ञान अनुभव सिद्धानाम स्वयं अनुभव सिद्ध स्वयं प्रकाश का अज्ञान विघात करने वाले चक्षुरादि प्रमाण ही महात्म आदि प्रमाण तो प्राप्त करते। अज्ञान ज्ञात तो अन्यथा न अज्ञात ज्ञात तो अज्ञात के प्रकाश के बिना अन्यथा न न अज्ञात ज्ञात तो अन्यथा अन्यथा अज्ञात ज्ञात तो अन्य अज्ञात ज्ञातता के बिना प्रमाण नहीं होगा। अज्ञात का प्रकाश होगा तो प्रमाण होगा। अज्ञात ज्ञाततः अज्ञात के ज्ञातता के बिना अन्यथा प्रमाणत्व तो नहीं प्रमाण न अक्षर चक्रवादिना अनुसिद्धाना पदार्थाना है हाँ अनुसिद्धाना पदार्थाना महत्व तीन तीन लोके खलु अज्ञाते अनुभवे अध्यस्तत्व सिद्धान ही दे दिया अनुभवे अध्यस्तत्व सिद्धान पदार्थान अज्ञाते अनुभवे अध्यस्तत्व सिद्धान घटादिना अध्यस्त होकर के घटादि है वास्तव नहीं अज्ञातत्व निवर्त है तब वो घटादि में अज्ञातत्व को निवर्त करते हुए अक्षादेह मानत्व यान्ति व्यावहारिक प्रमाणत्व को अनुभवन्ति। अन्यथा अनुभव अध्यासम बिना अज्ञातत्व ज्ञातता बिना अनुभव में अध्यास नहीं होगा तो सिद्ध नहीं होगा। मानात अज्ञातत्व सिद्धानाम अज्ञातत्व सिद्धानाम प्रमाण से अज्ञातत्व सिद्धानाम न प्रमाण से अज्ञातत्व सिद्धानाम न अनुभव में अध्यस्त है तो प्रमाण वो सिद्धानाम अज्ञातत्व निवर्तक अनुभव में अध्यस्तत्व सिद्ध पदार्थ में अज्ञातत्व निवर्तक निवर्तक करके प्रतीक्षादि प्रमाण अनुभव अध्यासम बिना माना तो अज्ञातत्व सिद्धानाम अध्यास के बिना खाली प्रमाण से अज्ञातत्व सिद्ध वस्तु वो नहीं होगा। वो तो प्रमाण ज्ञापक है ज्ञापकत्व न अक्षादि प्रामाण्य ज्ञात तेषा ज्ञापकत्व न अक्षादि प्रामाण्य अध्यस्त के बिना अध्यास के बिना पदार्थ का ज्ञापक के चक्षुरादि प्रमाण को प्राप्त नहीं करते अध्यास होने पर ही तेन मान सिद्ध से मानन निवृत्त संभव न हेतु न तेन तेन अनुभव सिद्धाना प्रमाण सिद्ध होगा तो प्रमाण से निवृत्ति नहीं होगी। अज्ञात तत्व वस्तु का अनुभव प्रमाण से होगा तो अज्ञात अज्ञात तत्व की निवृत्ति प्रमाण से अज्ञात मतलब अज्ञात तत्व विशिष्ट अज्ञात तत्व विशिष्ट की सिद्धि यदि प्रमाण से हो तो अज्ञात तत्व की निवृत्ति प्रमाण से नहीं होगी। हेतु ना एतन प्रत्यक्षादिना घटादि विषय का तो प्रसिद्ध अभी प्रतिनेतव्या जो प्रत्यक्षादि घटादि विषय का कहते हैं प्रसिद्ध है उसका भी खंडन हो जाएगा। अध्यस्त होकर के घट घट अध्यस्त घटादि नाम अज्ञान निवर्तक होकर होगा। सामान्य खाली घट में वो हाँ प्रमाण सिद्ध यदि घट हो जाएगा तो उसमें अज्ञान तत्व की अज्ञान की निवृत्ति नहीं होगी। तो घट का घट में अज्ञान तत्व है चैतन्य अज्ञात विशिष्ट अज्ञान विशिष्ट घट अधिष्ठान चैतन्य में घट अध्यस्त है तो अध्यस्त होने के कारण वो प्रमाण से अज्ञान की निवृत्ति होकर के प्रमाण है। और अध्यस्त के बिना प्रमाण से यदि अज्ञात घट की सिद्धि हो जाए ज्ञात घट का तो प्रमाण सिद्धिकरण नहीं अज्ञात का अज्ञात घट का यदि ज्ञान प्रमाण से हो तो प्रमाण सिद्धस्य प्रमाण से निवृत्ति नहीं होगी। अज्ञात तत्व विशिष्ट अज्ञात तत्व की निवृत्ति नहीं होगी। अर्थात सर्वत्र अनुभव ही हुआ प्रमेय घटादि अवच्छिन्नादि अधिष्ठान चैतन्य इसलिए प्रमाण चैतन्य प्रमाति चैतन्य प्रमेय चैतन्य विवाह किया विषय शब्द से घट शब्द से घटावच्छिन्न चैतन्य ही विषय होता है और वही अज्ञात होता है प्रमाण का विषय वही होगा। व्यवहार काल में घटादि में वही प्रमाण विषय चैतन्य अवच्छेदकत्वाद प्रमेयत्व व्यवहार होता है। व्यवहार तेषाम अनुभव अध्यस्त घटादि अज्ञातत्व निवर्तकत्वाद अनुभवे अध्यस्त घटादि है, उनके अज्ञातत्व निवर्तक होने से अज्ञात अनुभव अवष्टम्भात प्रत्यक्षादि प्रामाण्य भी। तो अज्ञात अनुभव को आश्रय कर प्रत्यक्षादि प्रमाण हुआ। चिदात्मन स्वप्रकाशत्वाद, चिदात्म स्वप्रकाश अज्ञातत्व मान बिना निवर्ते, तो अभी शंका करते चिदात्म तो स्वप्रकाश प्रमाण के बिना अज्ञातत्व निवृत्त हो जाए। तथा च न तत्त मान प्रवृत्ति, तो अनुभव में प्रमाण की प्रवृत्ति नहीं होगी, प्रमाण प्रवृत्ति कोई कार्य नहीं, स्वयं प्रकाश अनुभव है उससे अज्ञान की निवृत्ति हो जाएगी। तो कृत्य न तत्र मान प्रवृत्ति कृत्यम, प्रमाण प्रवृत्ति कोई कार्य नहीं, इति आशंका। तो घटादेह, घटादेह प्रमा सिद्धा मुंचत्यज्ञातता न तो स्वतसिद्धोपि वस्तुत्वान् मुञ्चति आत्मा प्रमाणं विना। प्रमासिद्धा घटादेयः अज्ञाततां मुञ्चति न तु स्वतसिद्धोपि घटादे आत्मा प्रमा आत्मा स्वतसिद्धोपि प्रमाण विना वस्तुत्वात् प्रमाण विना न तु अज्ञातता न तु मुञ्चति, मुञ्चति अज्ञातता मुञ्चति अज्ञान। स्वतसिद्धोपि आत्मा वस्तुत्वात् प्रमाण विना अज्ञाततां न मुंचति, स्वतसिद्ध आत्मा है वास्तव है तभी उसके प्रमाण के बिना अज्ञातता न मुंचति, आत्मा में अज्ञात तो रहता है वह आत्मा अज्ञातता को नहीं छोड़ता है, न मुंचति। स्वतसिद्ध भी वस्तुता आत्मा प्रमाण बिना न मुंचति, मुंचति न तो मुंचति, घटादे प्रमाण सिद्धा मुंचति अज्ञातता। ठीक है, कैसे यथा घटादेह व्यावहारिक मान सिद्धा, ऐसे घटादेह प्रमा सिद्धा स्वगतम अज्ञातत्वम त्यजंती न मान मन अपेक्ष जाती, व्यवहार के प्रमाण सिद्ध घटादि स्वगतम अज्ञातत्वम त्यजंती न मान मन अपेक्ष जहती, प्रमाणिक बिना अज्ञातत्व नहीं छोड़ते। तथा तो घटादेह प्रमा सिद्धा अज्ञातता न मुंचति, तो प्रमाणिक बिना न मुंचति। इसी पर सत्वसिद्धोपि वस्तुत्वाद प्रमाण बिना न मुंचति, इसे अध्याय करना पड़ेगा। घटादि प्रमाण के बिना प्रमाण सिद्ध अज्ञातता न मुंचति, इसी प्रकार वस्तुत्वाद अनुभव प्रमाण बिना अज्ञातता न मुंचति अज्ञातता। घटादि व्यावहारिक प्रमाण सिद्ध अज्ञातत्व न त्यजंती, अज्ञातत्व त्यजंती न मानम अनपिष्य जहति, प्रमाण के बिना अज्ञातत्व का त्याग नहीं करते। तथा प्रत्यगात्मा चित्स्वभाव सप्रकाश भी वस्तुतामर्थ्यादेव प्रमाण बिना अज्ञातता त्यक्तुम नालम न अज्ञातता त्यक्तुम अलम, मानफल प्रकाश से अज्ञान विरोधीत्वात् प्रमाणफल प्रकाश ही अज्ञान का विरोधी, स्वयं प्रकाश चैतन्य अज्ञान का विरोधी नहीं। सप्रकाश से तथा सप्रकाश चैतन्य अज्ञान तत्व का विरोधी नहीं, इस अज्ञान विरोधी मान प्रल। तो घटादेह प्रमा सिद्धा मुंचति अज्ञात न तो अज्ञातता मुंचति, प्रमा सिद्ध घटादेह अज्ञातता मुंचति, प्रमाण सिद्ध होने से अज्ञातता को छोड़ते हैं। और स्वतसिद्ध स्वतसिद्ध अज्ञा प्रमाण की बिना न न अध्याय का घटादेह प्रमा सिद्धा प्रमाणम बिना अज्ञातता न मुंचति, इसी पर स्वतसिद्धोपि आत्मा प्रमाण बिना न मुंचति अज्ञातत्व को त्याग नहीं करेगा। हाँ, वो दोनों के साथ संबंध करना पड़ेगा, दृष्टांत दृष्टांत दोनों में। यथा घटादेह व्यावहारिक मान सिद्धा स्वगत अज्ञातत्व त्यजंती न मान मन अपेक्षा, मान मन अपेक्षा न त्यजंती, प्रमाण के बिना नहीं छोड़ते। इसी वह तथा स्वतसिद्ध आत्मा प्रमाणम बिना अज्ञातत्व न त्यजित। प्रमाण सिद्ध होने पर भी व्यावहारिक मान सिद्ध है होने पर भी स्वगतम अज्ञातम त्यजंती मानम अनपेक्षा न स्वतसिद्ध है तो मानम अनपेक्षा न। आत्मनो मानम बिना अज्ञातत्व न निवर्तते चेत प्रमाण के बिना अज्ञातत्व निवृत्त नहीं है तो मानाधीना से स्वप्रकाशता फिर प्रमाण से अज्ञातत्व की निवृत्ति होने से स्वप्रकाशता तो आत्मा में स्वप्रकाशता मानाधीना होगी न स्वरूपम स्वरूप फिर स्वप्रकाश नहीं होगी आगंतुकत्वाद इति आशंका प्राग प्राग बाधकागामात बाधकागमा सिद्धि प्राग बाधकागमा सिद्धि लौकिकस्यापि वस्तुनः वस्तुतत्त्वबलादेव ततमो व्यवधानतः प्राग बाधकागमात् लौकिकस्यापि वस्तुनः सिद्धि वस्तु तत्व बलादेव ततमो व्यवधानतः न कानू नहीं कहीं नहीं प्राग बाधकागमात् लौकिकस्यापि वस्तुनः सिद्धि वस्तु तत्व बलादेव ततमो व्यवधानतः अंधक ज्ञान से व्यवधान उनसे वस्तु तत्व बलादेव सिद्धि न ठीक है मैम। ब्रह्माहमिति बाधक बोधोदयात् पूर्वम् अज्ञान व्यवहित अनुभवाद् बलादेव सर्व अनात्म सिद्धेर मानमयादि प्रपंचम प्रकाशेन आत्मा मानम अनपेक्षैव स्वप्रकाश इत्यर्थ। ब्रह्माहमिति बाधक बोधयात् पूर्वम् अज्ञान व्यवहित अनुभवा अनुभव बलादेव अनुभव अज्ञान व्यवहित अनुभव सर्वा अनात्म सिद्धि प्रमाण से मानमयादि प्रपंचम प्रकाशयन आत्मा मान मन अपेक्षे स्वप्रकाश अपि शब्द समस्त लौकिक वस्तु अभिव्याते थे वस्तु तत्व बलाद आत्मस्वभाव भूत चैतन्य प्रकाश प्रसाद। अहम ब्रह्मीति बाध ज्ञानी के पहले पूर्व अज्ञान व्यवहित अनुभव बलादेव सर्वा अनात्म सिद्धे वो सारे पदार्थ की सिद्धि अनुभव से ज्ञात तो नहीं अज्ञात नहीं कोई हो अज्ञान से व्यवहित जो अनुभव स्वयं प्रकाश अनुभव उससे ही सारे अनात्म वस्तु की सिद्धि। अहम ब्रह्म ज्ञान हो गया तो आगे अनात्म वस्तु की सिद्धि नहीं निवृत्त हो गया अज्ञान निवृत्त से अनात्म उसके पहले जितने सब अनात्म वस्तु उनकी सिद्धि अधिष्ठान स्वयं प्रकाश ब्रह्म बलात् मानमयादि प्रपंचम प्रकाशन आत्मा आत्मा मानमयादि प्रमेयादि प्रपंच सबको प्रकाश करते हुए मान मन अपेक्षा उस प्रकाश जो अनुभव प्रमाण प्रमेयादि सारे प्रपंच को प्रकाश करता है वो स्वयं प्रकाश मानम अनपेक्षा किसी प्रमाण की अपेक्षा स्वयं प्रकाश नहीं सबको प्रकाश करता है। अपि शब्द समस्त लौकिक वस्तु अभिव्याप्ति अर्थ अपि शब्द दिया लौकिक स्यापी वस्तु न सारे लौकिक वस्तु जितने है तम व्यवधानतः अनुभव बलादेव वस्तु तत्व बलादेव सिद्धि सब बताते वस्तु तत्व बलाद आत्मस्वभावत चैतन्य प्रकाश प्रसाद आत्मा का जो स्वभावत चैतन्य प्रकाश उसी से ही सारे अनात्म वस्तु की सिद्धि अहम ब्रह्म ज्ञान के पहले वही बाधक है। प्राग बाधक आगमात अहम ब्रह्म ज्ञान आने के होने के पहले बाधक के पहले अनात्म वस्तु की सिद्धि होती है उस स्वयं प्रकाश और ज्ञान होने के बाद स्वयं प्रकाश ब्रह्म है उसके द्वारा किसकी सिद्धि होगी अनात्म वस्तु है ही नहीं यत्र तस्य सर्वात्म तो सारे पदार्थ की सिद्धि ब्रह्म ज्ञान होने के पहले किसके द्वारा अज्ञात पदार्थ की अज्ञात व्यवहित होकर अनुभव से सिद्ध है। पंचम हुआ प्रत्यक्षाध्या प्रत्यक्षादीना आत्मनि मानते तैरव तदज्ञान निवृत्तेर आगम व्यर्थ्यम इति आशंक्या। फिर प्रत्यक्षादि यदि प्रमाण हो गया आत्मा में, प्रत्यक्षादि प्रमाण से अज्ञान निवृत्ति हो जाएगी, आगम प्रमाण की आवश्यकता नहीं इति आशंक्य। कृष्ण मात्राद्युपादान तमो बाधस्तु बोधतः तत्तमस्यादिवाक्योत्थात् पुण्यैकात्म्यस्वलक्षणात्। कृष्ण मात्रादि उपादान तमो बाधस्तु तत्त्वमस्यादि वाक्योत्थात् पुण्यैकात्म स्वलक्षणात् बोधतः। तत्त्वमस्यादि वाक्य जन पुण्यैकात्म स्वलक्षण बोध से ही कृष्ण मात्रादि प्रमाता प्रमाण प्रमेय सार के उपादान अज्ञान की निवृत्ति, अज्ञान का बाध, समस्त मात्रादि निदान अज्ञान निराशी, प्रमाता प्रमाण प्रमेय सब पदार्थ के अज्ञान निराशी ज्ञानम प्रत्यक्षाधिकृतम क्यों न स्याद, प्रत्यक्षादि प्रमाण से नहीं होगा इतिहास बोधम विस्मृति किसी बोध से निवृत्ति होगी। तत्त्वम से आदि वाक्य उत्थात पुण्यकात्म स्वलक्ष, पुण्यकात्म स्वरूप ज्ञान से अध्यस्त पदार्थ के कारण अज्ञान की निवृत्ति है। सोपाधि के तत्व ज्ञानम अध्यक्षाधिकृतम तत्र प्रवृत्ति संभवात, सोपाधिक में प्रत्यक्षादि प्रमाण ज्ञान प्रवृत्त हो जाएगा। निरुपाधिके तु श्रौतम, श्रौतम ज्ञानम श्रुतेरव तत्र प्रवृत्ति क्षमता, श्रुति की प्रवृत्ति न च सोपाधिक ज्ञानम अज्ञानम अपने तुमरती, सोपाधिक ज्ञान अज्ञान का निवर्तक नहीं है। तदर्थ से अज्ञान अपेक्षत्वात्, क्यों सोपाधिक पदार्थ तो अज्ञान सापेक्ष है, सोपाधिक अर्थ सब अज्ञान सापेक्ष उनसे ओ सोपाधिक ज्ञान अज्ञान का निवर्त। निरुपाधिक ज्ञान तो विषय बलात् तदुन्मलेत, निरुपाधिक ज्ञान का विषय निरुपाधिक शुद्ध उसलिए अज्ञान की अपेक्षा नहीं है, तो उसका ज्ञान अज्ञान का उन्मूलित। अतः वाक्योत्व ज्ञानादेव अनर्थोपादान अज्ञान निवृत्ति है, सारे अनर्थ का उपादान अज्ञान की निवृत्ति वाक्योजन्य ज्ञान से। तत्त्वमस्यादेरे ऐक्य सिद्धम प्रामाण्यम, तत्त्वमस्यादेरे प्रामाण्यम ऐक्य वस्तु में सिद्ध इति परितमः। तेन तेनागमस्य तत्रस्य दज्ञातत्त्वविघातिनः प्रमाणत्वं पुमर्थस्य स एव विदुषामतः। तेन आगमस्य तत्र अज्ञातत्व विघातेन आगमस्य प्रमाणत्वं तत्र आत्मनि बोधे पुमर्थ च स एव विदुषामत, सैव पुमर्थ आत्मस्वरूप है निवृत्त अज्ञान रहित आत्मा। तेन श्रौत आत्मज्ञानादेव तदज्ञान ध्वस्तृत्वेन, श्रुति वाक्यजन्य आत्मज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति। तेन आगम से तत्र अज्ञातत्व विज्ञातेन प्रमाणत्वं तत्र इति श्रुति तात्पर्य गम्य ब्रह्मात्मोक्ति, श्रुति तात्पर्य गम्य ब्रह्मात्मनि तत्र अज्ञातत्व विज्ञातेन आगम से प्रमाणत्वं, अज्ञातत्व निवृत्त आत्म प्रमाण। परानंदतया पुरुषार्थत्वाच्च ब्रह्मात्मनि युक्ता तत्त्वमादेर मानता, वही पुरुषार्थ है, पुरुषार्थ है ब्रह्मा रूपात्मा परानंद है तत्त्वमादेर मानता पुमर्थश्च सैव ब्रह्मा अभिन्न आत्मा पुमर पुरुषार्थ है विद्यामत। सच्चंदनादु पुमर्थत्व प्रसिद्धेर आत्मन तथात्मम असंप्रतिपन्नम इति चेत तत्र सच्चंदनादि पुमर्थत्व तो अज्ञानी मूढ़ प्रसिद्धि विदुषामतः पुमर्थ पुरुषार्थ आत्म ब्रह्मात्मा है। पुमर्थ शब्देन ब्रह्मात्मा सुखमिति उत्तम। पुरुषार्थ है ब्रह्मस्वरूप अभिन्न आत्मा और सुख स्वरूप, किंतु तदयुतम सुख दुख निवृत्ति तर सुखाभावात्। दुख निवृत्ति से अतिरिक्त तो कोई सुख ही नहीं, तो ब्रह्मात्मा क्या सुख है, पुरुषार्थ होगा कैसे? सुख कोई अलग है ही नहीं दुख निवृत्ति से अपेक्षा। तार्किक मत क्या है, एक दुख ध्वंस यही हो गया मोक्ष, और क्या सुख क्या प्राप्त होगा? भावा भाव ऐक्युगात सुख निवृत्ति दुख निवृत्ति और सुख अभाव भाव एक कैसे होगा? दुख निवृत्ति सुख है कि नहीं? दुख निवृत्ति से अलग कोई सुख है ही नहीं। तो मोक्ष दुख निवृत्ति हो और परमानंद हो प्राप्ति, जर तार्किक मतम आशंकत हैं, कहते ननु कुछ प्राचीन नवीन लोगों को ही मानते होंगे, नवीन में थोड़ा वेदांति के समीप आ जाते यही प्राचीन जाते कहते प्राचीन है। तो नवीन मत में कहेंगे सुख खाली दुख निवृत्ति होने से नहीं, सुखों को अलग कुछ वेदांति के मत को लेकर के नवी लोग तो ये सब बड़े बड़े न्यायिक लोग वेदांति बनेंगे ना, तो कहीं कहीं न्याय ग्रंथ में हैं आत्मतत्व में उदयनाचार्य का है, और थोड़ा सा अवेदांत मत को तो सब मान लेते, गदाधर आदि सब जगदीश है सब जो मुख्य गंगेश उपाध्याय उनका जो मंगलाचरण है अगुणोपिश कहा है, अगुणोपिश कर आत्म न्याय मत के अनुसार ईश्वर अगुण कैसे होगा? अगुण निर्गुण हो सकता है? तो निर्गुणोपी निर्गुण होने पर भी व्यवहार, अर्थात वस्तुतः निर्गुण आत्मा है ईश्वर है ऐसा माना, इसलिए उनके मत भी वो भी अद्वैत मत के अनुयायी स्वीकार करने वाले हैं। ऐसे कुछ कुछ ग्रंथ मंगलाचरण से स्पष्ट हो जाता है, न्याय ग्रंथ व्याख्या ग्रंथ करते समय करते हैं कुमार लहोटे विजय से न्याय मीमांसा ग्रंथ करते समय लिखते हैं, किंतु इसको मानते हैं इतिहास नास्तिक नारी निराकरिष्णु उदयनाचार्य तो स्पष्ट कहते हैं वेदांत मत का। तो कुछ नब्बे लोग को समर्थन कर लेते हैं आनंद दुखाभाव से अतिरिक्त आनंद, सुख दुख दो दुखाभाव ही केवल आनंद कोई अलग ही नहीं। ननु ननु दुर्वार संसार दुख संदर्भ हानतः किमन्यत् सुखमिष्टं स्याद् यस्याप्तेः पुरुषार्थता। दुर्वार संसार दुख संदर्भ हानतः अन्यत् किम सुखमिष्टं स्याद्, दुर्वार संसार रूप दुख उसका जो संदर्भ चल रहा है परम लगातार उसके निवृत्ति से अन्यत किम सुखम इष्टम सुखम किम स्याद यस्याप्ति पुरुषार्थता, जिसकी प्राप्ति पुरुषार्थ हो ये पूरे शंका है। यानी दुर्बाराणी संसार दुखानी वर्णन करना कठिन है ज्ञान के बिना, तेषाम संदर्भ समूह समूह से हानि रेव ये निवृत्ति ही सुख है। तत्व अन्य से इष्ट लक्षण इष्ट और क्या है दुख निवृत्ति, और कोई सुख इष्ट है ही नहीं। सुख निरूपण से अप्रस्तुत तत्व से तो सुख निरूपण के लिए क्यों सुख क्या पूछते हो? कहते जिसके यश प्राप्ति पुरुषार्थता, जिसकी प्राप्ति पुरुषार्थ मानेगी ऐसा सुख क्या है? दुख निवृत्ति से अतिरिक्त क्या सुख है जिसकी प्राप्ति पुरुषार्थता है? पुरुषार्थ प्राप्त पुरुषार्थ वेदांति मानते हैं ना, सुख स्वरूप परमानंद प्राप्ति पुरुषार्थ भी आया शैव पुमर्थ चैव आग ब्रह्मात्मा आनंद स्वरूप ब्रह्मात्मा की प्राप्ति सुख वही पुरुषार्थ का, किंतु ब्रह्मात्मा तो दुख निवृत्ति हो गया तो हो गया, और सुख क्या है जिसकी प्राप्ति पुरुषार्थ हो? मुक्तात्मा मुक्तात्मा में जीवात्मा में अगुण नहीं संख्या के परिमाण आदि तो रहे पृथ्वी आदि, ईश्वर में भी रहेगा, ईश्वर में तो ज्ञान चक्रति है और सामान्य गुण भी है। ईश्वर में तो नहीं है, ईश्वर में तो विशेष गुण रहेगा ना, आप मुक्त हो जाओ ईश्वर में तो रहेगा। तो अगुणोपी हैं तो विशेष, तो विशेष गुण भाव नहीं हुआ ना, विशेष गुण तो है जन्य विशेष गुण नहीं कहेंगे गुण नहीं, तो अशेषा गुणा इसमें सारे गुण उसमें ऐसा अर्थ करते हैं ना, निर्गुण का निशेषा गुणा मैं देते आदि लोगों न्यायमति के अनुसार तो अगुणों पीछे जो दिया है वास्तव तो निर्गुण है, उन्हें पर भी ये गुण से सब जगत आदि सृष्टि आदि करने वाले, तो वही प्रमाण देते हैं नायिक में गंगेश उपाध्याय वेदांति करके। हानि रेव सुख यस्य दुख ध्वस्तिरेव सुखम इत्यत्र लोकानुभव प्रमाणित, लोक में अनुभव दुख निवृत्ति सुख, और क्या सुख है। लोकेपि व्याधि संताप विचित्तौ सुखिते क्षते व्यतिरिक्त सुखार्थाच न प्रवृत्तिर्विरागिणाम्। लोकेपि व्याधि संताप विच्छित तो सुखित ऐक्षते दृश्यते, व्याधि संताप निवृत्त हो गया तो सुखी हो गया, और विरागिनाम व्यतिरित सुखार्थाच प्रवृत्ति न मुमुक्षु तो विरक्त होते हैं, दुख निवृत्ति से अतिरिक्त कोई सुख के लिए उनकी प्रवृत्ति नहीं होगी, वैराग्य विरक्त है तो फिर सुख के लिए क्या प्रवृत्ति, दुख निवृत्ति के लिए ठीक है, दुख निवृत्ति से अतिरिक्त सुखार्था प्रवृत्ति नहीं होता। लौकिका ही व्याधि अधीन संतापवंतम पुरुषम उपलभ्य, व्याधि के दिन दुखी है, बतायम अति दुखी थी बद तम बद कहते दैवयोगात अपगत राग रोगम तम अवसंत, देव देखा रोग निवृत्त हो गया दिष्टया जातोयम बड़ा भाग्यवान है सुखी थी, कहते सुखी हो गया जातोयम सुखी, सुखी हो गया दुख निवृत्त हो गया सुख हो गया मेरा, कह सुखी थी बदंती कहते तो दुख निवृत्ति की सुख कहते, नन दुख ध्वस्ति इतर सुखार्था दुख निवृत्ति से इतर सुखार्था विरक्त मुमुक्षु प्रवृत्ति, विरक्त मुमुक्षु की प्रवृत्ति होती सुख के लिए, और प्रवृत्ति तद अनुपत्या भाव रूप सुख सिद्धि, भाव रूप सुख सिद्धि हो जाएगा, नहीं तेषां संसार विमुखा नाम अस्ति दुखम, संसार विमुख हो गया दुख तो कुछ नहीं है तो प्रवृत्ति सुख के लिए, या निवृत्त ईशा स्थितम तो किसकी निवृत्ति के लिए मुमुक्षु प्रवृत्त होंगे, तो भाव रूप सुख मानना चाहिए। तत्रा व्यतिरित व्यतिरित सुखार्थाच विरागिणा प्रवृत्ति न, भिन्न कोई सुख की प्राप्ति के लिए प्रवृत्ति ठीक नहीं है, मोक्षार्था मुमुक्षु प्रवृत्ति न च बंध विशेष, बंध विशेष बंध सनर्थत्व दुखमिति सच बंध मोक्षार्थ मुमुक्ष सहज बंध विशेष, बंध निवृत्ति मोक्ष है, बंध च अनर्थत्वा दुखम बंध है अनर्थ दुख है, त निवृत्ति अर्थ है वह प्रवृत्ति, दुख निवृत्ति के लिए प्रवृत्ति, और अलौक सुख के लिए नहीं, इसे दुख निवृत्ति अलौक सुख नहीं। किंच भाव रूपम सुखम संवेद्यम असंवेद्यम संवेद्यवा, जो भाव रूप सुख कहते हो असंवेद्य असंवेद्य है, आद्य असंवेद्य सुख होगा तो क्या होगा, गृह गुहा निहित अगृहित निधिवत अपमर्थता, उपमर्थ नहीं होगा मोक्ष काल में, इसे कोई सुख है जो असंवेद्य, वो असंवेद्य ज्ञान नहीं होगा सुख क्या होगा अपुरुषार्थ, इसे गुहा में अथवा घर के अंदर निहित कोई निधि संपत्ति मणि मणि आदि हीरा आदि है वो क्या प्रयोजन, उसके कुछ क्या प्रयोजन, अज्ञात निधि से कोई प्रयोजन नहीं। इसी प्रकार को मोक्ष काल में कोई सुख होगा निरतिशय सुख जो असंवेद्य उसे कोई लाभ नहीं है, असंवेद्यम सुखम नापि पुमर्थो न च कर्मता स्वरूपे वेद्य वितृत्वा योगाद्वैत प्रसंगतः असंवेद नापि असंवेद्यम सुख पुमर्थ असंवेद्य सुख पुमर्थ पुरुषार्थ नहीं होगा, कोई मतलब नहीं। तो फिर संवेद्य मानेंगे, संवेद्य माने तो सुख क्या हो गया, कर्म हो जाएगा ज्ञेय न च कर्मता स्वरूप, स्वरूप में कर्मता नहीं। वेद्य व्यतृत्व युगात, तो स्वरूप में वेद्य व्यतृत्व किस होगा, विद्यत्व व्यतृत्व। यदि मोक्ष होने के बाद वेद्यत्व व्यतृत्व मानेंगे तो क्या होगा, अद्वैत प्रसंग, अद्वैत स्वरूप नहीं हुआ। ठीक है, मैं द्वितीय दूसरे नच नच कर्मता स्वरूप तथहित मा स्वरूपे वेद्य वेदित्व युगात, इसे संवेद्य भी नहीं हो सकता है द्वैत प्रसंग। तो एकत्र विषय विषय तो युगात, एक आत्मा है, संवेद्यत्व संवेदित्व नहीं होगा। भेदा भेदापेक्षत्वात् अद्वैत विरोधात् तस्य तस्य विषय विषयत्व से भेदापेक्षत्वात्, संवेद्य संवेदित्व होने के लिए भेद चाहिए और अद्वैत का विरोध हुआ, इसलिए अभी मोक्ष सुख कुछ है ही नहीं। सुख भाव रूप सुख मानेंगे, असंवेद्य हो तो पुरुषार्थ नहीं, संवेद्य हो तो द्वैतापत्ति। तो दुख ध्वंस्त से अतिरिक्त सुख नाम को कोई पदार्थ भाव पदार्थ है ही नहीं। पूर्व पुषिका दुख ध्वस्त्रेव सुखम इति तो निराकर देव सिद्धांति नैवं भेदेन संसिद्धे सुख दुखे कथम तयोः ऐक्यम सुखस्य विच्छेदो दुःखं वा किन्न कल्प्यते। नैवम जो शंका हुई दुख ध्वंस से अलग सुख नहीं थे ना, भेदेन संसिद्धे भेदेन संसिद्ध होते हैं सुख दुख, सुख अलग दुख अलग, सुख दुखे कथम तव ऐक्यम, सुख दुखे भेदेन संसिद्धे द्विवचन संसिद्धे सुख दुखे सुखम च सुख दुखे भेदेन संसिद्धे संसिद्ध में कथम तयोर ऐक्यम, ऐक्य कैसे होगा। अच्छा यदि ये आप कहते दुख निवृत्ति को सुख, सुख सब इच्छेद दुख अम्बा किम न कल्प्यते, दुख ध्वंस को सुख कहते हो, ऐसा मानो सुख ध्वंस को दुख, ये भी क्यों नहीं मानते हो, एक ही मानना। अंधकार की निवृत्ति प्रकाश है, प्रकाश की निवृत्ति अंधकार है, क्या अब क्या मन से पूर्णत नहीं होगा दुख के नहीं, सुख निवृत्ति है दुख, अभी सुख निवृत्ति है उसको नाश करेगा तो सुख मिल जाएगा, सुख निवृत्ति दुख है, अभी दुख है अभी सुख निवृत्ति नहीं अभी दुख है, जो सुख निवृत्ति को समाप्त करें तो सुख रह जाएगा। सुख अभाव को नाश करने के लिए दुख सुख अभाव को नाश करने के लिए, सुख अभाव को नाश करेंगे तो सुख रहेगा प्रागभाव लेंगे नष्ट हो जाएगा विच्छेद। ठीक है, मैं तत्र हेतुर्भेदना भेदना संतापवत आज ये आगे दिखाते भेद कैसे, सुख दुख में भेद कहाँ है। संतापवत शीत हृदय निमग्न अर्धकाय देहस्य, अभी गर्मी है ठंडे जल में स्नान कर रहा है। युगपदेव असंकीर्णत्वेन सुख दुखे दृष्टे, सुख दुखे है ना नहीं, ऊपर गर्मी तापे नीचे ठंडा है सुख दुखे। तत्कुतो दुख ध्वंस सुख रैक्यम, दुख ध्वंस सुख एक कैसे होगा, दुख ध्वंस भावा भाव एकत्र उपलम्ब असंभव दोनों एक समय दोनों न च तत्र सुख दुखर भावा भावरपि प्रदेश भेदवर्तिनर युगपदेव युगपद अविरोध भावाभाव तो कपी संयोग का कपी संयोग भाव शाखा मूल अवश्य देना एक वृक्ष में रहता है, त तो सुख दुख दोनों भावा भवन पर भिन्न भिन्न देशों हो सकता है, किंतु आत्मा न प्रदेश अप्रदेशत्वात्, आत्मा में सुख दुख मानते हैं, आत्मा में प्रदेश अवय भी नहीं, देशांतर एक देश अवचय नहीं कर सकते। देह देशश्च देह का अवयव है अचेतनत्वात्, वो अचेतन है इसमें सुख दुख नहीं। तद अवच्छिन्न आत्मवृत्ति थे सुख दुखावच्छिन्न आत्मवृत्ति मानेंगे तो अवच्छेद के भेदे पी तद भेदाभावात्, अवच्छेद का भेद होगा किंतु आत्मा में भेद नहीं है, तो एकत्र ही मानना पड़ेगा। एकत्र तद्वृत्ते तैर्भावाभाव तस्मभात, तो सुख दुख दोनों आत्मा में ही रहेंगे, अवच्छेद भेद हो तो कोई आत्मा का तो भेद नहीं हुआ, तो एक आत्मा में सुख दुख दोनों रहेगा, भावाभाव तो असंभव। किंच दुखाभाव सुखम चेद सुखाभाव दुखम के न सद अविशेषा दिवैपरीतम प्रसंजयति। सुखम न दुखध्वस्ति, दुखध्वस्ति सुख नहीं, इतर हेतुअतर्मा अदुखिनोपि अदुखिनोपि दृश्यन्ते सुख प्राप्ति चयायत तदुपाये प्रवर्तन्तस् तदभेदेन युज्यते। तदुपाये प्रवर्तन्ते तदभेदेन युज्यते, क्या कहा? अदुखिनो अदुखिनोपि सुख प्राप्ति इच्छया तदुपाय प्रवर्तन्त दृश्यन्ते। अदुखिनोपि राजादय सुख प्राप्ति इच्छा तदुपाय प्रवर्तन्त दृश्यन्ते तदभेदे। यदि दुख भाव सुख एक होता तो दुख भाव है और सुख के लिए प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए, तदभेदे तो न युज्यते। सुख प्राप्ति के लिए जो प्रवृत्ति दिखती है वो नहीं होनी चाहिए, दुख भाव तो ही दुख ही ना राजादय भी कोई दुख नहीं, फिर सुखेच्छा तद हेतु नृत्य गीता आदि प्रभेदे प्रवर्तमान दृष्टा। तद हेतु नृत्य गीता आदि विशेष में प्रभुत होते हैं, इन्हें कि दुख होने के कारण नृत्य गीता देखना चाहते हैं, दुख के कारण नहीं, सुखी है कोई दुख नहीं, फिर और सुख के लिए नृत्य गान आदि देखते हैं। न चाह दर्शन दुखद्वस्ती सुख और अभेद युक्तम, दुख निवृत्ति और सुख एक यदि होगा उनमें तो दुख ही नहीं, फिर सुख के लिए प्रवृत्ति नहीं होना चाहिए। अप्राप्त दुखेशु तद्वस्त प्रवृत्ति होगा, जो दुख अभी अप्राप्त नहीं हुआ उसकी ध्वस्ती के लिए प्रवृत्ति होगी क्या? नहीं, और अभी कोई दुख ही नहीं तो प्रवृत्ति क्यों होती? दुख ध्वंस के नहीं कर सकते, दुख ही नहीं। तुख ध्वस्तेर अतिरिक्त सुखम, इसे क्या सिद्ध हुआ? दुख ध्वंस से अतिरिक्त सुख, दुख अभाव है कोई दुख नहीं, फिर सुख के लिए प्रवृत्त होते हैं। वर्तते आत्मनिपदित्व नियमे भी, अच्छा प्रवर्तन्त दृश्यन्ते दिया ना, तदुपाय प्रवर्तन्त वृत्तिपतन आत्मनिपद है, आत्मनिपद प्रवर्तन्त किसे प्रवर्तमाना होना चाहिए, क्षत्रियंत कर दिया। छंदोवत तद्विधान वृत्तिरिति न्याय द्योतयितुं प्रवर्तन्ते इति उक्तम। छंदो विदाम छंदोवत प्रवृत्ति, छंद को जानने वाले वेद वैदिक जैसे प्रवृत्ति ऐसे ही वैदिक शब्द जैसे इसे प्रयोग कर देते हैं, वेद को जानने पर वेद में अभ्यास होने से वैदिक शब्द तो ऐसे प्रयोग होता है, प्रयोग कर देते आत्मनिपद प्रयोग प्रवर्तन्ते इति उक्तम। पूर्वोपसर्गतो वा नियमभंग अथवा वृत्तिवर्तन तो आत्मनिपति, प्रउपसर्ग पूर्वक होगा तो कहीं नियम भंग कहीं परिशोध हो जाता है, अर्थ ऐसे आत्मनिपति के तो नहीं है, लेकिन ये प्रयोग से ऐसे अर्थ भी हो सकता है। प्रयोग वृद्ध प्रयोग के बिना नहीं मानते, किंतु वृद्ध प्रयोग ही है भारतीकार का, प्रयोग से या तो प्रउपसर्ग कहीं नियम भंग आत्मनिपति का कोई नियम नहीं तो ऐसा भी हो सकता है, अथवा छंद विधान छंद प्रवृत्ति। हाँ ये एक बार हो गया।